السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لن أجم تنيان نتن بحت عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد jëm ji ñu bëgg waxtaané ci suñu jotaayu tay mbokk yi li tubab nan personnalité complexe jëm la jo xamni nit ku bax la woon waye nit ku bari ay njumte yo xamni defon nako la itam jëm joju mbokk yi moy Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah Abdul Malik ibn Marwan ci ñi jité woon khilafak l'islam la bokk defna ci tariikhul islam mom Abdul Malik ibn Marwan lu ama am solo waye defna ci itam niñu ko waxe ay njumte yu reuy njumte yoyu mbokk yi Abdul Malik ibn Marwan kuko yegon la ku nangu won la itam njumte ya nga xamni defon na len ci digeentem ak borom bi subhanahu wa ta'ala suñu ñaanu tay gi di ñaan gumu ñaan mom Abdul Malik ibn Marwan kero bu muy genn adina kaddu yu rafet yamu ca jeufandiko firnde la ci wax jiñu wax ne ku yegon la ku nangu won la njumte yi nga xamni defon na len ci dundam ci digantem ak borom bi subhanahu wa ta'ala al imam al asma'i rahimahullah neena man al asma'i dama ñe abdul malik ibn marwan lutax neena li tax ma ñe abdul malik ibn marwan moy kaddu yu rafet yi nga xamni mom la jëfëndiko ca ñaan gëmu ñaan kérok ba muy genn adina Abdul Malik ibn Marwan mbokk yi dafa wax boromam kérok neko ya rabbi inna dhunubi 'azima wa inna qalila 'afwika a'zamu minha allahumma famhi bi qalili 'afwika 'azima dhunubi ya rabbi yow sama borom inna dhunubi 'azima samay bakkar reey nañu ba ag ca lol wa inna qalila 'afwika a'zamu minha waye sat njeggal buñu ca jëlon lu tuti ngir raxase ko sama bakkar yu reey njeggal dana medd samay bakkar ndax yaatu bu njeggal lola yaatu subhanallah اللهم يو يلا فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي بون ماغي لاي نان nga jaglel ma touti ci sak njegal lu yaatu lolou ngir mu setal samay bakkar yu reey subhanallah ñaan gu mag mbok yi magga yu ñaan gi mu ngi ci yek gi aji ñaan gi yek reya yu bakkar yi mu def ak nangu gi mu nangu ne njeggalu borom bi subhanahu wa ta'ala rek moy liko meuna muccel euleuk yowmal qiyam ci bakkar yu reey yoy mu def muy yeg yeg gu am solo mbok yi ci ñaan gi julit bi di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan ñaan rawatina bu daan sakku ci ñaanam njeggalu borom bi subhanahu wa ta'ala kaddu yu am doole la daan jëfëndiko ci ñaan gogo kaddu yu feñal ne nanguna mom sallallahu alayhi wa sallam jamu yalla bimu don nanguna magga yu borom bi subhanahu wa ta'ala agit soufé gi nga xamanteni soufé nako ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala mom jamu buñu démé ci sangu ñaan yi ñuy ñaan buñuy sakku njeggalu borom bi subhanahu wa ta'ala bi sayyidul istighfar julit bi ma nga cey wax ca jeexital la abu'u laka bi ni'matika 'alayya nanguna yow sama borom ne defal nga may xewal yu yaatu wa abu'u laka bi dhanbi nanguna itam ne ku bari bakkar la bon feñal gi julit bi di feñal nangu gi mu nangul borom bi subhanahu wa ta'ala ak soxla suray simu am ci njeggalam ak ci yermande taxaway la guy dolel ñaanu julit bi Abdul Malik ibn Marwan mbok yi kérok bamuy genn adina taxaway gogula dafa woné né jam bi mu don nanguna ne li dugal nit ki aljanna du daraja ju mu am du maggu ay jefa mag wala bari guñu bari nanguna ne li dugal nit aljanna du itam neew gu ay bakaram neew waye aljanna la cey dugal nit ki mbok yi moy gor gor lu gu andak yaakar yermande borom bi subhanahu wa ta'ala yermande yalla moy li gëna reey li nit ki soxla ngir dug aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da fay wax ne yermande borom bi subhanahu wa ta'ala buñu ko xajoon téméri xaj ben xaj bi mom la wacce ci adina djuroom ñen fukki xaj yi ak djuroom ñent ya ca dess alakhira lako jaglel ngir jaamam ya ko gëm waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji limuy firndel moy yalla mbokk yi yeurema kon la jagle wa kon la Allahu huwa ar-rahmanur rahim yaakar gi julit bi di am bon ci yermande yalla bi muy duntu rawatina budé accé tektal la ci né julit bobu menes na rafet njor ci mom ñu fatali bala ñuy jall né am yaakar ci yalla du kaddu gu julit bi di wax rek nopi ca du yitt ak bayyandiku wala sagane ay faratam waye yaakar yalla niñu ko waxé ci julit bi da fay and ak joxe ay faratam ak gor gor ci sax ca lol taxaway gogu mbok yi limuy tekki moy ne julit bi gem na ne jeufam manu ko duggal aljanna waye yermande yalla moy liko fa meuna duggal ndax bu saxé ci jeuf yoyu ma nga cey sax ci kaw ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala da fay woné itam né gëm na né yaatu gi yermande yalla yaatu ag na ci mom julit bi ay bakaram bu tollu won né geej gi ak jéri ji ñu bolélé lu tuuti mbokk yi ci yermande mom borom bi subhanahu wa ta'ala doyna ci sétal bakkar yoyu ak fu seen reyaay mëna ag buñu doon teunk suñu jotaay yu tay dañuy wax né julit bi ginnaw bi mu ko gëmé dafa wara fas ci xolam ne borom bi subhanahu wa ta'ala moy al-afwu burl bu am sutura te meuna jegalé lola limuy tekki moy bu julit bi fasé ci xolam pas pas gogu bolé ko gor gorlu ci lu bax da fay wëlbeutiku itam gem gem gu werné bu ay bakaram fesson digënté asaman ak suuf bu saxé ci gor gorlu ci lu bax bu jéggalo borom bi subhanahu wa ta'ala am yaakar ci jéggal gogo borom bi subhanahu wa ta'ala dana ko jéggal yalla ne yalla jéggal ñu suñuy bakkar yu mak ak yu ndaw yu neub ak yu feñ allahumma amin yalla ne yalla fay leen yew ci déglu gi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi di len dig dajé ci benen jotay insha Allah in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik wa akhiru da'wana alhamdulillah bika tahal a'z rasuluka ahmad khairul bashar bi annaka antal ilahul ahad وأنك أنت العظيم الصمد